piękne anielskie głosy z Białorusi. Mam nadzieję, że wszyscy słuchacze doceniają płodozmian, jaki panuje w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola. Zdaje się, że w ferworze prowadzenia audycji nie przypominałem za bardzo, że dzisiaj naszym leitmotivem jest bryka dzika egzotyka. No, zgadzam się, że w przypadku Białorusi, no może ten leitmotiv do końca nie jest uprawniony, ale może jak ktoś był na Białorusi, to wie, jaka tam czasami jest egzotyka. W każdym razie teraz zespół Long Play, bardzo brzydka nazwa, wystąpił. Oczywiście wszystko będzie wypisane na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl/trójka/wolna-strefa i to grażdanką, żeby każdy mógł sobie złowić tę białoruską muzykę w sieci. To odkładamy w takim razie, już tam niezła kupa nam tutaj urosła po pierwszej godzinie, a tutaj druga taka sama kupa czeka na drugą godzinę. No i znowu będzie tak, że jeden słuchacz w jednej szufladzie, drugi w drugiej, trzeci w trzeciej, a tylko doktor Wilczur rozpiera się w całej muzycznej komodzie. Oj, doktorze Wilczurze, chyba z twoim zdrowiem psychicznym nie jest zbyt dobrze. Jakiś mały, taki skromny, mizerny, cichy urlopik. Może jeden tydzień by się doktorowi przydał. Nie wygadywałby takich niesprawdzonych rzeczy. Namawiają mnie tutaj z różnych stron i słuchacze tak nieco sugerują, a koledzy to już nawet tak bardziej wprost, że w ostatnim tygodniu maja to nawet można by jakiś taki mały urlopik wziąć i dr Wilczur wcale nie straciłby twarzy, a wręcz przeciwnie, zyskałby wdzięczność narodu oraz piękne oblicze. Właśnie tu widać człowieka wartościowego. Człowiek wartościowy nie będzie wyjeżdżał na urlop w lipcu, w sierpniu, we wrześniu. Człowiek wartościowy, który ma pewne poczucie smaku, koneser urlopów, wyjedzie właśnie w ostatnim tygodniu i już za to redaktora Michała Owczarka cenię. Ja chyba też sam siebie zacznę cenić za taką odważną decyzję. Sprawdzamy skrzynkę listelową strefy rock'n'rolla wolnej od Angola i o, jest nasz długoletni kronikarz Siwy, który dopiero teraz dopchał się do głosu. Słonko zachodzi za polami z kwitnącym rzepakiem, a z głośników odsłuch strefy. Można by powiedzieć, że Siwy ma dźwięk strefy z pierwszego tłoczenia. Ale to wcale nie jest zabawne, dlatego że na razie to utworów ze strefy to zero tłoczenia było. No, po tylu latach niesienia kagańca oświaty językowej i muzycznej dr Wilczur nie doczekał się żadnego, nawet pierwszego tłoczenia utworów ze strefy. Siwy kontynuuje. I właściwie nic więcej przy poniedziałku mi do życia nie potrzeba, ale już ostrzę ołówek i biorę się za kroniki, bo rzetelność musi być, aby w przyszłości 5 euro było do zapłacenia za udostępnienie danych ze strefowych kronik. Także wszystkie kropki, kreski, zygzaki nad literkami już wpisuję w moje kajety. Siwemu chodzi o to, że kiedy strefa rock'n'rolla wolna od Angola stanie się audycją kultową, legendarną, historyczną. O właśnie, doktorze Wilczy, macie tutaj niezły bałagan w tej audycji, to Siwy będzie pobierał 5 euro za wszelkie informacje na temat tej audycji, gdyż dziennikarze i publicyści rzucą się na Siwego jak wilki na zająca, żeby udostępnił im informacje o strefie. Ale muszę zmartwić Siwego, do tego czasu zniknąć może samo euro. strefa@polskieradio.pl. Patrzę na zegar. Widzę, że trzeba się śpieszyć, bo tutaj mnóstwo zestawików pięknych. O, wreszcie, wreszcie, aż sobie klasnę w te wątłe łapki, bo będziemy realizować leitmotiv. Bryka dzika egzotyka. No ja wiem, że w dobie globalizacji to taka Tajlandia to dla nikogo teraz egzotyka. Nie, doktorze Wilczurze, ty nie tylko na urlop tygodniowy, ale i do lamusa może byś poszedł, bo i Tajlandia, jaka to egzotyka. Z Tajlandii, Silly Falls. We'll be right back. Ależ oni pięknie zapiewają ci Tajowie, aż serce łka. Jako przerywnik i płodozmian w strefie bardzo, bardzo użyteczni są Tajowie. Ci Tajowie nazywają się, ale chyba tak globalnie tylko, Silly Falls. To wszystko będzie wypisane na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy. Oczywiście makaronem rzucanym o ściany również, żeby każdy mógł złowić sobie tę tajską rybę w sieci. O, będzie miał co wpisywać w kajety nasz strefowy kronikarz siwy. A potem oczywiście skasuje za to te 5 euro. Nie wiem, co prawda, czy już przypadkiem tego zestawu tajskiego nie ma. Wtedy po prostu kopiuj i wklej zrobił. Czyżby doktor Wiczur znowu nie pogonił do roboty naszego kronikarza? No, może być, może być. Ale okazuje się, że zestaw tajski bardzo zmotywował słuchaczy do podzielenia się wrażeniami ze strefą rock'n'rolla wolną od Angola. Zbyszek donosi, ale rąbanko. Momentami owszem, bo to dr Wiczur był odpowiedzialny za ten zestaw muzyczny. Po tajsku to jakiś szlagier angolski, niech doktor puści. No i to czasami to aż łapy opadają, o co proszą słuchacze. A Jerzetta donosi. Doktor tym razem się spisał. Zbalowałam się cała, choć nie znam tajskiego metalu. Na pewno śpiewali o życiu. No bo o czymże w Tajlandii można śpiewać? Tutaj Jerzetta, jak sądzę, robi oko do doktora Wiczura, że niby była w Tajlandii. Rozumie, wie, o co chodzi. Czyli to żadna egzotyka dla Tajlandii. Teraz to już wszyscy właściwie na drugie śniadanie tam latają, spożywają śniadanie pod złotym Buddą i wracają po weekendzie, po zapiątku i sobniedziu do ojczyzny. A znowu się doktorowi Wilczurowi leitmotiv nie udał. Bryka, dzika, egzotyka. No, Tajlandii, jaka to egzotyka? W dzisiejszych czasach, doktorze Wilczurze, ty to chyba z choinki się urwałeś. Ty do Lamuza idź, a nie na urlop jednotygodniowy. Strefa Małpa. polskieradio.pl. No to czy Argentyna to egzotyka? O, ho, ho, ho, ho, jeszcze większy śmiech na sali. Do Argentyny to my na obiad i potem z powrotem do pracy latamy. Z Argentyny. Los Calzones. Hay que salir de la gente interior. Calzones z Argentyny, przynajmniej jakiś płodozmian w strefie był, ale no dlaczego? Por qué? Taka muzyka. A tutaj napisano na tej płycie, oprócz Los Calzones oczywiście. 100 na 100 ska. W Argentynie mówimy po hiszpańsku, a nie po argentyńsku. Doktorze, widzisz, że kiedy ten urlop? No bardzo się przyda. Bardzo się przyda. Każdy wie, że w Argentynie mówimy po hiszpańsku. Nie, tutaj doktor Wilczur musi nieść kaganiec. O żadnym hiszpańsku, nie ma takiego języka jak hiszpański. Jest co najwyżej kastylijski. I w Argentynie po kastylijsku mówią. Chyba tylko doktor Wilczur twierdzi. W każdym razie 100 na 100 ska. To jest śmieszny ten hiszpański. Bo podobno władający językiem kastylijskim nie są w stanie wymówić słowa ska, ponieważ zbitki spółgłoskowej przeszkadzają. No w każdym razie to już mniej więcej wszyscy wiedzą dlaczego, por qué właśnie taki zestaw muzyczny nadaliśmy. Bo nikt nie wie co to ska. Bo nikt nie wie co to ska. Ska na kupę w takim razie i bierzemy coś następnego z kupy, ale... Zaraz, zaraz, doktorze Wilczurze, daj głos słuchaczom, a szczególnie słuchaczkom, które dobijają się tutaj, płaczą, że kobiety w tej audycji nie mają głosu. No, no już taki ukłon w stronę kobiet, czy w stronę doktora Wilczura, Basia, nasza dzielna, a nawet i przedzielna słuchaczka donosi. Stwierdzam, że po zestawie francuskim nawet język tajski wydaje się cudny. A poza tym ja też. To Basi gratulujemy samooceny. Nie, nie wydaje się sobie cudna. Basia wyjaśnia. Ale ja też, tak jak siwy, chcę być pańskim zastępcą lingwistycznym. Zrobię co w mojej mocy, aby sprostać wyzwaniu. Tylko proszę mi powiedzieć, co mam robić, aby na ten tytuł i tę funkcję zasłużyć. No, ja się na tym nie znam. Nigdy nie miałem żadnej asystentki, ale telewizję sobie czasem obejrzę, radia posłucham i tam się dowiedziałem, że żeby zostać asystentką, a szczególnie asystentką doktora Wilczura, no to trzeba mieć wydatny wkład. O, właśnie, wydatny wkład w audycję. Poza tym jakieś takie długie lata doświadczeń. Więc nie wiem, czy Basia to wszystko ma i czy może zostać asystentką lingwistyczną doktora Wilczura. Tym bardziej, że zrezygnowała z nauki rumuńskiego kiedyś tam. No i tylko tym tureckim chciałaby olśnić doktora Wilczura, no ale już nie może sobie podwarować, że doktor Wilczur roztacza czar szamba, bo ze środy na czwartek już nie nadajemy od niedawna. No a środa po turecku wiadomo, czar szamba. strefa@polskieradio.pl Nie tylko w sprawach zostania asystentką doktora Wilczura można pisać, a my tymczasem może się wychłodzimy po tym gorącym latynoamerykańskim zestawie, w tym celu na Litwę. O, tam jest zdecydowanie chłodniej. Z Litwy. Moja czarna siostra. Co to znaczy? Akurat tak się nazywa ten zespół i każdy będzie mógł się paru słów litewskich nauczyć wraz ze strefą rock'n'rolla wolną od Angola, dzięki czemu będzie nam się wszystkim łatwiej dogadać z sąsiadami z tamtej strony. Mano jodoi sesuo. neiš blesas jausmas, mano širdyje bejėgės rankos ir sunki galva, tai tik užburtas ratas, o aš randos jame. O vėl keisis laikas, vėl ir vėl tens gruntis pas. Aistringas meilės žaismas, atves lyg pirma rudens diena. Nežinia. Išvydęs jūrą paskęsiu mintise, klajosiu, kol vėl ateis diena. Nejaugi taip ir gimsta vienatvė viduje. O vėl keisis laikas, vėl ir vėl teks gruntis. Aistringos meilės žaismas, atves lyg pirma rudens diena, nežinia. Aš niekad negrįšiu pas tave, nors neišblėsęs jausmas. Mano širdyje, kas liko ir liks ateityje, tai tik sugaišto laiko, beribė atkarpa. Dabar jau baigsiu švęsti visas liūdnas šventes, aš imsiu neapkęsti vienatvės ir savęs. Užmiršęs čia jau viską, keliausiu ten toli, kur tolumą išvysiu, ko niekas nematys. O vėl keisis laikas, vėl ir vėl teks gruntis pas. Aistringos meilės žaismas, atves lyg pirma rudens. Keisis laikas, vėl ir vėl teks gruntis pas. Aistringos meilės žaismas, atves lyg pirma rudens diena, nežinia. Niezła muzyczna klimatyzacja w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola. Jeden słuchacz w jednej szufladzie, drugi w drugiej, trzeci w trzeciej, a tylko doktor Wilczur rozpiera się w całej muzycznej komodzie i oczywiście serwuje płodozmian słuchaczom. Raz im za gorąco, raz im za zimno z kolei. Nie wiem, czy wypełnili dzisiejszy leitmotiv bryka, dzika, egzotyka, bo niby Litwa to jaka to egzotyka, ale zrozumieć się nic nie dało. Sąsiedzi od tysiącleci, ale zrozumieć się nic kompletnie nie dało. Oprócz tych trzech słów, które dr Wilczur wyjaśnił, mano, judoi, sesuo, czyli moja czarna siostra. No ale teraz jeszcze by trzeba wytłumaczyć, czy siostra to mano, judoi, czy sesuo. No ale to będzie praca domowa. Dla zainteresowanych oczywiście. strefa@polskieradio.pl Można pisać, można się zwierzać, można się spowiadać, można też wnioskować o posadę, ale to nie jest bardzo rokujące zajęcie. Na przykład Basia postanowiła jednak postawić na swoim i się zareklamować, że byłaby najlepszą asystentką doktora dziura, gdyż posiada niezwykłe walory. I tutaj Basia pisze: gicze posiadam tak zgrabne i powabne, że gdybym dała panu którąkolwiek z nich do ściśnięcia, to mógłby pan dostać małpiego rozumu i nie chciałby pan puścić jej, nawet gdybym w tym samym czasie, co pan by ściskał lewą, kopała pana prawą. Basiu, ty nawet nie wiesz, co ja puszczałem tutaj w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola. No to chyba sprawę asystentury mamy z głowy, bo przecież doktor Wilczur prosił o długie, no te lata doświadczeń, a Basia mu o jakichś tam kończynach pisze. No wstyd po prostu i poluta. No. strefa@polskieradio.pl. O, wdzięczny jestem wszystkim dyrekcjom po kolei, które ustawiły strefę rock'n'rolla wolną od Angola między 2 a 4, czy to ze środy na czwartek, czy to z niedzieli na poniedziałek. Teraz, tak bez kozery powiem, 8 minut przerwy mają niektórzy, a właściwie większość, bo... Metalowcy nadciągają z Danii. Tutaj znowu doktor Wilczur musi ten dług językowy spłacać, bo przecież Duńczycy go absolutnie za darmo nauczyli duńskiego. Oczywiście doktor Wilczur 3 razy zapomniał od tego czasu, no ale coś tam jeszcze mu świta. Jest to pora odpowiednia, żeby właśnie ten duński zespół Likwea, po duńsku pogrzeb. No już dobrze to nie wróży. Pierwszy tytuł, no spłacam dług. Uwaga, będę mówił po duńsku po długiej przerwie. Fra Helfte Fram, co oznacza piekło i do przodu. Drugi tytuł Surt Kunst, czyli czarnoksięstwo. Oj, doktorze Wilczurze, gdzie ty trafisz z tymi zestawami muzycznymi? Likwe, czyli pogrzeb. Z Danii. Piękna, pląsająca muzyka zespołu z Danii Liekfea. Pogrzeb. To właśnie to znaczy. Po duńsku też dosyć ciekawa literka, ni to A, ni to E. Wszystko zapiszę na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy i nie tylko ten zespół z Danii, ale wszystkich wykonawców. Na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl/trójka/wolna-strefa będzie można się delektować tymi wszystkimi dziwnymi literkami albo dziwnymi znakami diakrytycznymi. To jeszcze, doktorze Wilczurze, na koniec daj głos słuchaczom. Oczywiście, bo twój głos to nas nie interesuje. Janek, nasz dostarczyciel poezji, nasz poeta nadworny, strefowy, oczywiście musiał sypnąć na koniec garścią poezji, aby dr Wilczur mógł ocenić, odnieść się do tego, doradzić, pokierować w odpowiednią stronę. Janek donosi. Metalowcy z Meksyku robią trochę krzyku. Niemcy krzyczą więcej, opadają ręce. Cóż za piękne auto podsumowanie. Dr Wilczur nie mógłby po prostu lepiej tego wyrazić. Nic dodać, nic ująć, to odebrało mowę doktorowi Wilczurowi. Polska to jest trudna języka. Patrzę na zegar i widzę, że nieubłaganie zbliża się ten moment. Jaki moment? Ładny finał, ładny finał. Ponieważ tak wszyscy namawiali doktora Wilczura i z jednej strony, i z drugiej strony, żeby może sobie taką małą przerwę zrobił, bo ciepło się robi, reżim sanitarny już odchodzi, może by sobie pohasał, odświeżył się, świeżego powietrza nawdychał i żeby tutaj nie opowiadał takich farmazonów na antenie. No dobrze, to ja się nie będę ze wszystkimi naokoło szarpał. Słyszymy się za 2 tygodnie, ale pod warunkiem, że będę tutaj dostawał wartki strumień próśb, suplik i błagań, doktorze wróć, bo jak nie, to może i na 2, 3, 4 tygodnie się pożegnamy. A teraz akurat żegnamy się po koreańsku. 지쳐가네 보는 대로 지쳐가네 겉바라 천하다 그래서 역사가 싫어하지 한입 먹고 두 입 먹고 뼈만 남은 개가 짖네 개소리는 천하다 그래서 역사가 싫어하지 얘라 이놈아 목소리 크다 한들 저 담자에라 넘고 마음이 맑다 한들 저 아이의 눈만큼이나 맑겠느냐 개소리는 천하다 그래서 역사가 싫어하지 북이란 놈의 개와 영화란 놈의 개가 만나게 먹던 뼈를 뱉는구나 자라서 별을 보며 살았지요 개소리는 천하다 그래서 역사가 싫어하지 한입 먹고 두 입 먹고 뼈만 남은 개가 짖네 개소리는 천하다 그래서 역사가 싫어하지 얘라 이놈아 목소리 크다 한들 저 담자에라 넘고 마음이 맑다 한들 저 아이의 눈만큼이나 맑겠느냐 개소리는 천하다 그래서 역사가 싫어하지 북이란 놈의 개와 영화란 놈의 개가 만나게 먹던 뼈를 Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.